Jeśli odejdzie pan premier Tusk w związku z tym, o czym się spekuluje, to nie zawierał Waldemar Pawlak 7 lat temu koalicji z Donaldem Tuskiem, tylko PSL z PO. Ale wicepremier zapowiedział rozmowy koalicyjne z PO w przyszłym tygodniu. Ludowcy chcą m.in. uzgodnić z Platformą nowy kwotowy sposób podwyższenia emerytur i rent. Pierw nam potrzeba zmiana konstytucji, w której będzie mógł minister Kosiniak-Kamysz zaproponować właśnie taką waloryzację kwotową. Uważamy, że jest to bardzo racjonalne, solidarne i właściwe w obecnej sytuacji wchodzenia inflacji rozwiązanie. Ludowcy chcą również do końca tego roku uchwalić specjalną ustawę o ochronie sprzedaży polskiej ziemi po 2016 roku. Do tego czasu obowiązują bowiem ograniczenia w zakupie terenów rolnych przez cudzoziemców. Warszawa, Tomasz Majka, Polskie Radio. Taki tytuł dostaje się nie za ładne oczy. Janina Skupień z Gliczarowa została gaździną 2014 roku. Najlepszą podhalańską gospodynię wybrano w Brzegach nieopodal Bukowiny Tatrzańskiej. Jakie cechy i umiejętności trzeba mieć, by gaździną roku zostać? Oto nasz reporter pytał same góralki. Gaździna to już powinna być taka, co ma męża, gazdówkę, gospodarstwo. Potrzebny chłop, gazda musi być, do tego, żeby była i gaździna. Dobra gaździna to jaka? Taka, co dba o chałupę, co umie uważyć, wyprać, łatę przyłotać, no i domowe roboty zrobić, dzieci bawić. Zaś nie do końca het, co by sama i no te dzieci no słoby muszą razem kołysać, nie? Kobieta musi syczko ogarnąć, łosyczkim tak. Pomyśleć i łomężu i łodzieciak. Do kościoła jak się zbierają, to baba musi syczki wylektować, wyzbierać, tak, syczkiego przypilnować, chłopu spinkę przypiąć, żeby pięknie wyglądał, kosule wyprasować, syczko kobieta musi. I tymi refleksjami kończymy serwis Trójki. Tej nocy może być deszczowo na Kujawach, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Polesiu. Termometry pokażą od 12 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie. W ciągu dnia burze na Śląsku i w Małopolsce, na Suwalszczyźnie jeszcze przelotny deszcz, a najwięcej słońca dziś ma być nad morzem, ale tam najniższe temperatury, w Trójmieście tylko 23 stopnie, w Krakowie i Warszawie 28, w Zielonej Górze 32. Trójka. Program trzeci. A teraz już zapraszamy na letnie koncerty w Trójce. W pierwszej godzinie posłuchamy świetnie znanej naszym słuchaczom grupy Coldplay. Koncert zespołu został zarejestrowany w ramach Stockholm Fields Festival w czerwcu tego roku. W drugiej godzinie zaśpiewa artysta młodszego pokolenia, który przebojem wdarł się do czołówki brytyjskiej muzyki pop, Jake Bugg. Artysta wystąpił w maju tego roku w studiu belgijskiego radia. Entschuldigung, because meine Deutsch ist nicht so gut, aber wir sind sehr glücklich und sehr dankbar, hier zu sein. Dankeschön. Call it magic. I call it true. I call it true. Chyba. watching TV. Used to be here beside me. Used to be your arms around me. Your body on my body. When the world means nothing to me, another's arms, another's arms. Pain just rips right through me, another's arms, another's. Beside me, is there someone there to reach me, or someone there to find me? When the pain just rips right through me, another's arms, another's arms. That's just torture to me, another's arms, another's. Self You sound so beautiful. Thank you so much. I hope you're having a good time, and I hope everybody listening at home is doing great also. And thank you for being so generous to us. Let's go, Will. When you try, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. When the tears come streaming down your, you home any night you want, I will try to fix you. Dankeschön, Dankeschön. Thank you so much, everybody. It's such a pleasure for us to be here. In all of the world, this is our first real concert for this album, and we're very proud to be in Germany. Because we've been coming to Germany, we've been coming to Cologne since we were a young band, and every time we've been here, we get such a warm and friendly welcome. You've always been so generous to us. And it means the world. So thank you very much to you. Thank you. And so for the first time in the world, this is a song called Oceans in a concert. And after that, we'll do one more and then we'll see what happens. Okay, thank you, everybody. Thank you. to find yourself Let's go. God, give me style, give me grace. God, put a smile upon my face. To meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. set you apart. Tell me a secret and ask me your questions. But no, let's go back to the start. Running in circles or coming up tails. It's on a silence apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so. I'm going back to the start. See it, they can call but they can't heed it. Think but they don't speak it. To the beast eating every bit of beauty and you speak feed it. Stop, moment, try to freeze it. Define and they don't seek it. To the ball but they can't mean it. Try the best but they can't beat it. Now it's cause somebody keys it. To the beast eating every bit of beauty and you speak feed it. I'm not a finger porter. won't I cry your name? Yeah, brothers and sisters, we are one in the same. Where my sister suffers, where my mother cries, all I wanna do is look in someone's eyes and say, you sleep and you don't dream it, slide but you don't seem it, busy as a flea bit, struggle to perceive it. Is it hard to believe it? There's a beast in every bit of beauty and you sweet feed it. I'm not a big reporter, I will not cry your name. Yeah, brothers and sisters, we are one in the same. Where my sister suffers, I am my mother's child. All I wanna do is look in someone's eyes and say, somehow we better speak it. Scared someone will tweet it. It's on the wall, but you won't read it. It's gone before you see it. Or dread to repeat it. To the beast eating every bit of beauty, and yes, we all feed it. Thank you. Dark and speedbump city, where the only thing that's pretty is thought of getting out. There's a tower block overhead, all you got your benefits, and you're barely scraping by. In the troubled town, troubles are found. In the troubled kick the bottom in trouble's flee and smoked it till our eyes are beat. A sparkle pop the seed. Hear the sirens down the street. Kids get a light on their feet, or they'll be in the box seat. In the troubled town, troubles are found. You are sitting on the pavement, boy, you missed your pay. If there's a beating in the rain, if there's a little bit of pain, man, you're the one it happened to. Oh. When I start getting out, I only hear the laughter loud. It's got an ugly echo. The song with its secrets, it's in far away, I know, but till then I am hollow. In the trouble. In the troubled town, word soon gets round. But you are sitting on the pavement, boy, you missed your payment, and they're gonna find you soon. If there's a beating in the street, if there's a feeling of defeat, you're the one it happened to. Oh. Dark and speedbump city, where the only thing that's pretty is the thought of getting out. To admit I felt a